oggi come si dia. Si diare, si diare, si dia. Oho raat ke taare ghol ke loho chand ko ghat ghat piliya. Ghat ghat ghat ghat piliya. Shaam aur subah ko jaag ke sapno. लुट गया रे देखो धरती और पलक को तो।